Mudda 22 bara 1976 ganda torbe kuttaye duwaja iddo adda arada jedamtutti mucanga mondan kulame sararame karrabbe ebise armesa adde guddattorafi abbasa obbondesa bonsara dalate kanarka balliste sanyi gota simattemmo dacce oromia wirtu qabso kero pre kantate magala nambo iddo dalota gota fim ija barbadati dalate warasatin garamana barumsatti kankajele refu umurisa waggashanaffa bara 1981 tiyotaw manni barumsa sada Kato Kofafi, Lamafa, Magala Hambo, Iddo Kaumsa, Barnota Sati, Irala Pesibila, Gota Jabarbada, Namagafa Tiki, Mirna Moma, Irohunduma, Kesa Sakande Debium, Angafafi, Ingenera Kapsoke Roromo, Artisti Sagalenki Lole, Achita Fekanin Kamne, Garonda Tikambeku, Kutatafi, Kachale, Marte Umatoromo, Welisa, Achalunde Sabunsa. Serbitu ka abeko kuma jedamu acalun oso mana barumsa jiru umurisa wagga 17 gara qabso qerrof qarre ilmana bagada takkasene senan durdube welisa kana lafakairam aloni kubes raga qabatamada acaluf barri 1995 immo yero qorumsa biyolesa kutakurnafaf itob qopesu tawu braderbe yerotti dararama motumma wayanen ragau qalaman overrafachisa turedam yero kanatti acalun qalaman motumma wayane rasasan dubbi walgitu fididus garu acalun guya tokolle rasese duga dubachuf garabodatti jede imbeku qabson acalufi eriyo tasawalin fini nutifufe acalun yero mana barnota turetti oso kutaa 11ffaa baratu madaala qabso ummata romo jallatee tureddootti deebisuun dhaabuuf ga'ee gootaa fi leencaa kan taphate yoo ta'u yeroo sana keessa dararamarra ga'e argee fi dhagee osoo hin jedhiin keessummeessaa kaayoo ganamaan keessa isaa bule qabsoon finiinsuuf diddaa garbummaa mootummaa wayyaanee hin fudhadhuun itti muddee waggoota 5 mana hidhaa karchalleetti dabarsuu seenaa weellisaa caaluu hundeessaa boonsaa fi hiriyoota isaa isa waliin mana hidhaa sana keessa turantu dhugaa jirtu lafa kaa'am. Jibicha korma ta'u bookkisa irratti beeku akkuma jedhamu acaaluun dhugaa qabatee osoo qabsaa'u mana hidhaa karchalleettaa darbatamu malee seenaa qabsoo uummata oromoo jijjiiruuf guyyaa tokkollee rafee hin bulle. Mana hidhaa sana keessatti namoota barnoota hin qabne barsiisuun barnoota bu'uuraa kennuu eegalee achumarraa barnoonni bu'uuraa akka kennamu hundeesse. Ashaaraan barnoota bu'uuraa weellisaa acaaluu hundeessaan karchallee mana hidhaa keessa kaa'ame har'a sadarkaa barnoota digirii jalqabaarra ga'eera. Hojii karoora kutannoo fi daandii qabatee jiruun gootota duraanii keessaa weellisaa eebbisaa addunyaa fi birgaadar jeneraal Taaddasaa Birruutti irra deddeebiin kan fakkeeffamu weellisaa caaluu hundeessaa qabsoo uummata oromoo injifannoon galma qabsiisuuf tokko lamaan tarkaanfachuu erga eegalee hanga guyyaa harka loote galtuun lubbuunsaa darbeetti imaanaa gootota oromoo kaleessaa galmaan ga'uuf guyyaa tokkollee boqotee hin beeku. Injiinerri qabsoo qeerroof qarree oromoo acaaluu hundeessaan daandii kanarratti qabsoo milkiin geggeessaa sagalee isaa kiilolee warra afaan beeku qofa osoo hin taane warra afaan hin beekne gungumsiisuun keessa onne isaanii booji'u sanaan qabsoo uummata oromoo dhiibuunis harkisuunis tabba baasuu keessatti shoorri taphatee gatiin waan madaalamu miti. Acaaluun sagalee kiilolee qabu sirba qofaaf osoo hin taane bifa walaloo fi yeedaloon seenaa gootota kaleessaa lafaa fi lafee uummata oromoo akka malee saamamee fi iddoo malee cabee seenaarraa odeeffachuun dhaloota qubee har'aaf qaqqabsiisuu hubachiisuu fi akka qajeelu taasisuu keessatti dorgomaa hin qabu. Hangafa qeerroowwan oromoo har'aati miseensa baandii Oromboo kan ture konsertii jalqabaa magaalaa Jimmaatti kan eegale acaaluun konsertii biraaf Jimmarraa gara Beddellee osoo deemu balaa konkolaataa mudateen amma ta'ee miidhamee waggoota 9 aartiirraa fagaate garuu achitti hin duune. Carraa viizaa Ameerikaa isa jiraachisus argate garuu achi jiraachuu hin barbaanne. Amboo koo Oromia ko jede garabiyya dalota saati debiye kapso ke ro romov iddo adda kennun kapso finin sutti fufe milkaaz deme sirbota welisa caalun deessa boonsa dargaggeessa qeerro mararte ummata romo gurra onneefi laphee namoota boojiyanii hedduu keessaa sanyii mootii hunda dandeessuu koo maalan jiraa fi jirra jirraan warra qeerroo fi qarree ummata romoo bira darbee onnee ummattoota kanneen biroo atuu fi boojiiwwan injifatan keessatti qooda olaanaa taphatan keessaati. Eessa jirtaan immoo sirba haaraa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa miixuurra turedha. Albeemii lamaa fi sirboota qeenxee garaagaraa kan qabu gara hundatti kan beeku umurii gabaabaa hanga dargaggeessa geessaatti jiraateen hojii hedduu qabsoo ummata oromoof akka dhagaa goleetti qajeelchee dhaabuuf shoora bara baraan hin irraanfatamnee fi dhaloota irraa dhalootatti darbu akka dhagaa bu'uuraatti kan ummata oromoo qeerroo fi qarree ilmaan abbaa gadaaf kaa'ee mararteen ummata oromoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa keessumattuu koonsertii lammii fi galma barkumee magaalaa Finfinneetti qophaa'ee ture irratti sagalee kiilolee qabuun qeerroof qarree miliyoonaan lakkaa'aman miira namoomaa qabu sagaleetti jijjiiruun jaalalaan boojii'ee diina ija gubee hojiin hojjete bara baraan kan yaadatamuu fi leellifamuu kan sanyii gootaa kutataa qacalee fi goota jabarbadaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaati. Yeroo sanas mootummaa wayyaaneen akka malee barbaadamus jalaa miliqe goota jabarbadaati. Dhugaa jirtus adda baabayitti fuulaa fuulatti mootummaa wayyaaneetti hime ni gubee ni bobeesse. Injiinara qabsoo qeerroo oromoo ta'ee daandii baase biyya boqochiisee diinas quba nyaachise ifatti hojjetee dhoksaatti humna loote galtuun osoon ga'in lubbuu isaa kan dhabe mararteen ummata oromoo dhiirri laphee sibiilaa gonni jabarbadaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa ashaaraa qabsoo ummata oromoo keessatti qaburraa hanga akkaataa du'aatii isaatti imalirra deemee kan weellisaa Eebbisaa Addunyaa fi akkasuma goota oromoo birgaadir jeneraal Taaddasaa Birruu waliin garaagarummaa dhabuun kichuu yaada labbeessaa gorsaa hayyuu arsistii fi hangafa qeerroo oromoo weellisaa beekamaa fi jaallatamaa kana akka galma hin geenye karaatti kuteera. Umurii xiqqoo jiraatee seenaa hedduu hojjetee qeerroowwan miliyoonaan lakkaa'aman qabsoo ummata oromoof kan qare weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa qabsoon ummata oromoo akka daandii sirrii qabatu dararama kaffalamuu hunda danda'uun osoo dhiibaa jiru rasaasaan kan nyaatame weellisaa Haacaaluu Hundeessaa mararteen ummata oromoo kun nama gaa'ila qabuu fi abbaa ijoollee sadii wabiin mucaa waggaa shanii milkii waggaa lamaa fi giiftiin mucaa reefu ji'a lamalleen guutiin jirtudha. Gochi harka diinaan gara jabinaan weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate hojii aartii fi qabsoo ummata oromoo qofarra osoo hin taane ijoollee daa'imman ola deemoo guddattoota kichuu kanarraas akka lammaffaan deebinetti marartee ummata oromoo goota jabarbadaa kana galaafateera. Haacaaluun kutataa qacalee gara hundatti kan beeku waan hojjetu hundi kan irraa miidhagu miira namooma sirrii kan qabu iddoo dhaqe hundatti foolii oromoo oromoo jedhu kan urgeessu hojiin hojjete rasaasaan osoo hin taane kabajaa fi ulfinaan kan geggeeffamu ture. Garuu maal godhu dhiira laphee sibiilaa gootaa fi marartee ummata oromoo biyyaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa harka loote galtuutu nyaate. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa mararteen ummata oromoo goonni jabarbadaa lammaffaa akka hin deebinetti addunyaa kanarraa godaaneera. Qabsaa'anii kufaa qabsoon itti fufa.